سما سے ہٹ جانا تو مجھے تعریف ان دلبر مقرر وغیرہ نے اس بات پر ایمان کیا کہ زہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا اس سے پہلے نہیں ہوتا، لیکن دنیا دل بھر کو مجھے نہیں بات سے نہ کیا کہ وہ زوال سے پہلے زہر کی نماز کی تجارت دیتے تھے، مگر اس حد کے ثبوت میں ترد معلوم ہوتا اس لیے کہ ان عباس نے آیت کریمہ اپنی صلاۃ الغروب کی شمس کی تصدیق زوال شمس سے کی، اور خود امامت جبرائیل کے نام راوی ہیں، اور امامت جبرائیل کو قصے میں یہ تسلیم ہے کہ جبرائیل امین نے زہر کی نماز زوال کے بعد پڑھائی تھی، تو انہوں نے بات قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات کیسے کر سکتے ہیں، مگر ان بات سے جو قول نقل کیا گیا ہے اس کی سند قوی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا قبل وقت نماز ادا کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی وقت مقرر سے پہلے بینک ادا کرتے، قاضی ابو طیب قدوی شمس الائمہ سرفی نے ایک قول نقل کیا کہ نماز ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب زوال کے بعد ہر شے کا سایہ قدر شراق ہو جائے، لیکن اس قول کو علماء نے رد کیا، اور ابن عباس کی حدیث میں جو امامت جبرائیل کے بارے میں وارد ہے اگرچہ قدر شراق کا ذکر ترمذی مداؤد میں وارد ہے، لیکن خطابی وغیرہ کہتے ہیں اس کا مقصد تحقق زوال ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ واقعتاً سایہ جو قدر شراق ہو جائے، نظر اسپلان کہتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمے سے ان کو بین پر رد کیا جو کہتے ہیں نماز اول وقت میں واجب نہیں ہے، اور ابن بکار نے نقل کیا ہے کہ فقہا سارے کے سارے کرفی کے اس بیان کے خلاف ہیں جو انہوں نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ سلام کی اول وقت نقل واقع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر نے قول شراق کو ذکر کر کے اشارہ کیا کہ بخاری نے اسی کے ساتھ قول شراق کو رد کیا، حضرت شیخ فرماتے تھے امام بخاری نے دو فریقوں پر رد کیا، ایک ان لوگوں پر جو کہتے ہیں قبل زوال دور جائے، دوسرے ان پر جو قبل شراب کو شرط قرار دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قبل شراب والی روایت مؤول ہے اور قول بھی مؤول ہے، امام بخاری کی غرض وہ ہے جو ذات ترجمے میں مسلح یعنی دور کا وقت زوال سے شروع ہوتا نہ اس کے پہلے نہیں ہوتا اور نہ زوال کے بعد کسی چیز کے انتظار کی ضرورت ہے، تو اصل بخاری نے تو یہ ثابت کیا ہے ظہر کا وقت زوال کے سے شروع ہوتا، اس کے بعد جتنے اقوال ہیں جتنے اقوال بھی اس کے خلاف ہیں ان کی خود بخود تردید ہو جائے گی، اور یہ جو بدکار نے کرفی سے نقل کیا اور انہوں نے ابو حنیفہ سے کہ نماز اول وقت میں نقل واقع ہوتی ہے، یہ نقل ایک وہم پر مبنی ہے، اور اس وہم کا تعلق ایک اصولی مسئلے سے ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عام فقہا کی اصطلاح جس کو واجب موسع کہا جاتا ہے اور عام حنفیہ کی اصطلاح میں وقت عمل کے لیے درک ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا وجود کا تعلق سارے وقت سے ہوتا ہے یا اس کے کسی جزء خاص سے. مالکیہ حنابلہ کہتے ہیں سارے وقت سے، یعنی شافعیہ کے قول، اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ اول وقت سے، لیکن اس میں توسع ہے، آپ چاہے اول میں ادا کر لے چاہے بعد میں مؤخرا پڑھے. امام نووی نے لکھا ہے، امام مالک، امام احمد داؤد اور اکثر علماء کا مسلک ہے. پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں دونوں اقوال کا حاصل ایک ہے اور بعض دونوں میں فرق کے قائل ہیں. حنفیہ میں سے شمس الائمہ صدر سی اور نسبی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ وجود کا تعلق جزء اول سے ہے اگر ادا اس سے متصل ہو، ورنہ وجود جزء اول سے جزء ثانی کی طرف منتقل ہو جائے گا اور یہ انتقال جاری رہے گا. حتیٰ کہ ظفر فرماتے ہیں جب وقت نماز کے بقدر رہ جائے تو وجود اس سے متعلق ہو جائے گا. اور حنفیہ ایک قول بھی کہتے ہیں آخری جس سے متعلق ہو جائے گا. زمخشری نے رؤوس المسائل میں نقل کیا کہ وجود کا تعلق آخری جس سے ہوتا ہے، اور یہ حنفیہ کا قول علامہ بحر القلوم نے اور سراج ہندی بلکیوں کہتے سراج ہندی اور علامہ بحر العلوم نے اس قول کو غلط قرار دیا، یعنی تنہا یہی قول احناف کا نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ احناف کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے. پھر جو لوگ بھی کہتے ہیں وجود کا تعلق آخرے وقت سے ہے، آگے اس پر وہ دو تفریحات کرتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں اگر نماز اول وقت میں ادا ہوئی تو نفل ہوگی اور قائم مقام پر ہوگی، اور بعض کہتے ہیں نماز موقوف ہوگی، یہ دیکھا جائے گا کہ نماز ادا کرنے والا آخری وقت میں اہل الصلاۃ باقی رہا کہ نہیں. اہل الصلاۃ باقی رہا تو نماز فرض ہوگی، اور اگر باقی نہیں رہا، مثلاً عورت کو حیض آ گیا یا کوئی قبل الوقت مر گیا، تو یہ نماز نفل ہو جائے گی. یہ ہے وہ دو اقوال جو متفرع ہیں اس بات پر کہ وجود کا تعلق آخری وقت سے ہوتا ہے، اور دونوں اقوال علاء الدین سمرقندی نے میزان الاصول میں نقل کیے ہیں، اور ایک قول کرتی سے اور نقل کیا کہ وجود کا تعلق سارے وقت سے ہے لیکن گنجائش ہے، آدمی جب چاہے نماز پڑھے، اور وجود کا تعین ادا سے ہوگا یا زیدے وقت سے، جب آدمی ادا کرے گا اس وقت اس کے دل میں وجود مقرر ہو جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اس نے واجب کو ادا کیا، یا وہ حضور کا تعلق آخری وقت سے ہوگا اگر اس نے تاخیر کر دی. اب یہ جو آخری وقت سے حضور کا تعلق ہے اسی پر لوگوں نے تقریر کی کہ اول وقت میں ادا کی ہوئی نماز کیسی ہے. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ آیا وجوب صلات کا تعلق سارے وقت سے ہے یا اول وقت سے ہے جمہور کے دونوں اقوال, یا اول وقت سے ہے یا آخری وقت سے ہے یا سارے وقت سے ہے. یہ حنفیہ کے تین اقوال ذکر کیے جاتے ہیں. اور پھر احناف سے جو یہ قول نقل کیا گیا کہ آخری وقت سے ہے اسی پر یہ تقریر کی گئی ہے کہ اول وقت میں اگر نماز پڑھ لی گئی تو اس قول کی بنیاد پر کیا کہلائے گی. کسی نے کہہ دیا نفل ہے قائم مقام فرض ہے, کسی نے کہہ دیا موقوف ہے. یہ وہ بات ہے جس کو ابن بطال نے ناقص نقل کی. بھلا کسی کی سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسا فقیہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اول وقت میں جو نماز پڑھی گئی وہ نفل ہے فرض نہیں ہے؟ یہ سب بات والوں کی تفریحات ہیں. اور ایک بات اٹھا کر ناقص نقل کر کے امام صاحب کے سر تھوک دی کہ وہ تو اول وقت میں ادا کی ہوئی نماز کو نقل کہتے ہیں. چلیے وقال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحاجرہ تھی. مہاجرہ کہتے ہیں نصف النہار. اس وقت لوگ عادتاً چلنا پھرنا بند کر دیتے ہیں, اس لیے وہ وقت حاجرہ کہلاتا ہے. مراد یہاں عین نصف النہار نہیں بلکہ زوال کا وقت ہے, اس لیے کہ سورج نصف النہار پر رکتا نہیں ہے, عین نصف ہونے کے ساتھ ہی وہ ڈھل جاتا. وہ آج جیسا تو دیکھا چلیے مسلم ہے پینگ علاوہ جلی سے لدی عارف ہوں پیارف ہوں. اب راؤ کے اس پہ میں ویاری کو آدنا دلی سب لڑی کا نیار کو واری اوبار نسخوں میں ماں یار کو آیا ہے. یہ کافی کی غلطی سے آدنا مدینہ رضا اکثر مدینہ کے رضا رضا اے قد رضا. آدمی مدینے جاتا تھا لوٹ کر, یعنی منتہائے مدینہ جاتا تھا لوٹ کر, اس آدمی کی سورج زندہ ہوتا تھا. یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھ کر آدمی منتہائے مدینہ پر جاتا اور وہاں پہنچ جاتا اور سورج میں حیات ہوتی تھی. وشم سحیت امام داؤد نے خسمہ میں عبد الرحمان تابعی سے نقل کیا وہ حیات ہاں تجر حرہا, یعنی شمس کی حیات یہ جس میں گرمی موجود ہو. وہ نبی تما پار بھی مغربی وہ لائی بانی کی تاکہ ان شاء اللہ تم سے نہیں تم کال الا شبر نہیں وہ پال مہاجن کال شبر تم نبی تما رتن کو پالا اور تم سے نہیں وہ بھی کال چکنا محمد تم کا کال کرنا قال تکنا قال کرنا عبد الرحمن قال ان تتنی غالی کرنا پتا ہم بکری میں عبد اللہ ابن غنی ہے انا رسول مالک نبی اللہ تعالی نے پار کو نہیں کر لینا بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر تجدان کی اگنا اس کے بارے میں یعنی عین زوال کے حق وقت ہم نماز ادا فرماتے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے ابراد یہ زور کا ترجمہ منعقد کیا، پھر ابراد کی زور اس سفر کا، اور پھر وقت زور زوال کا ترجمہ لایا. ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ امام بخاری ترجمہ کے زور اندر زوال کا ترجمہ لاتے اور پھر ابراد کا لاتے، اس لیے کہ پہلے اصل وقت داخل ہوتا اور پھر وقت فضیلت آتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب میں اہتمام کیا کہ وہ افضل کو پہلے ذکر فرمائیں، اس لیے یہاں ایسا کر دیا. اور دوسرے ایک نقطے کی طرف اشارہ مقصود ہے، ایک امام بخاری نے پہلے ترجمہ منعقد کیا تھا المسلم ینادی رکھو، مسلم نماز اللہ کے ساتھ مناجات، اور مناجات کے مناسب ابراز کا وقت ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کو سکون ہوتا، سکون کی حالت میں مناجات اچھی طرح ہوتی ہے، اور جب آدمی گرمی سے پریشان ہوگا تو اس وقت اس کو کیا مناجات میں لذت آئے گی. تو مناجات کے ترجمے کی مناسبت سے ابراد کو لے آئے، اور جب ابراد کو لے آئے تب کو ذکر کیا، تو اسی کی مناسبت سے ابراد اس سفر کو بھی ذکر کر دیا، اور پھر بعد میں وقت زور کو ذکر فرمایا. آپ ہی جتنے اگر اسلام کرتے ہیں ابراد کے لیے اول وقت لازم ہے، میں کہتا ہوں بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اول وقت کے لیے تو بخاری نے مستقل ترجمہ منعقد کیا ہے. اب آیا اول وقت کے ترجمے کو جو زمانہ مقدم ہے ابراد کے ترجمے سے جو زمانہ مؤخر ہے کیوں مؤخر کر دیا؟ وقت کی ترتیب کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا، جو پہلے ہے اس کو پہلے لا کے جو بعد میں ہے اس کو بعد میں لا کے. اس لیے لانا مالا یہ کہنا پڑے گا کہ بخاری نے تقریباً للافضل ابراد کو اصل وقت پر مقدم کر دیا، اور نیم ابراد کو ترجمہ مناجات کی مناسبت سے مقدم فرما دیا، اور جب اس کی مناسبت سے اس کو پہلے ذکر کر دیا تو اس کے بعد پھر امام بخاری نے وقت الوقت بیان فرمایا. چلیے ومن اسلام الى من المؤمنين لم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاخر الزهر الى العصر. اس ترجمہ کی بات کی غرض میں کئی اقوال میں علامہ سندھی و شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو فرماتے ہیں امام بخاری ترجمۃ الباب سے حدیث کی شرح کرنا چاہتے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ سلام سمادین سے مراد جمع سوری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر و عصر میں جمع سوری کیا، آٹھ رکعت ایک ساتھ پڑھ لی، اور مغرب و عشاء میں جمع سوری کر لیا اور سات رکعت ایک ساتھ ادا فرما لی. نمبر دو، کرمانی کہتے ہیں بخاری نے اس ترجمے سے جمع تاخیر کو بیان کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کیا اس کی شکل یہ ہوئی کہ آپ نے اولا کو ثانیہ کے وقت میں ادا فرمایا. اس پر بھی اشکال ہے کہ جمع بین الصلاتین کے لیے امام بخاری نے آئندہ چل کر ابواب تفصیلی صلات سے فراغت کے بعد تراجم منعقد کیے تو یہاں بے محل اس ترجمے کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو مواقف کے مناسب کو ایک طرف بیان کرنا چاہیے. اس لیے حافظ ابن حجر نے تیسری غرض بیان کی کہ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ وقت عصر وقت ظہر کے انتہا کے بعد داخل ہوگا بغیر فصل کے، جو ہی وقت ظہر ختم ہوگا وقت عصر شروع ہو جائے گا۔ نمبر چار، علامہ زہری کے منیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ الباب سے قول الاستراق کی تائید فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے ظہر عصر میں وقت کے اندر اشتراک ہے۔ آئندہ اس اشتراک کی وضاحت آ رہی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول وقت ظہر کو بتایا اور آخر وقت عصر کو، آخر وقت ظہر کو نہیں بتایا نہ اول وقت عصر کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں ظہر و عصر کی نماز مشترک الوقت ہے، دونوں کا وقت ایک ہے۔ اور ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری نے اشتراک اور فاصلہ کے طور پر رد کیا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے اس ترجمہ الباب عصر ظہر کے وقت آخر کو بیان فرمایا، حدیث میں تصریح نہیں تھی اس لیے بخاری نے ترجمے میں بھی تصریح نہیں فرمائی بلکہ اپنی بات اشارے کی زبان میں ادا کی، اور وہ اس طرح کہ حدیث کے بعد میں جمع بین العصرین کی تصریح ہے اور راوی حدیث کہتے ہیں یہ گمرے سوری تھا، اور آئندہ بات سے یہ بات واضح ہے کہ عصر کا وقت مثل ثانی سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے ملانے سے بات نکلتی ہوں کہ ظہر کا وقت مثل اول کے انتہا پر منتحق ہو جاتا ہے، اور یہ بات امام بخاری کے طرز کے مناسب انہوں نے مواقیت میں اس کا اہتمام کیا کہ نماز کے اول اوقات اور آخر اوقات پر ترجمے سے تنبیہ فرمائیں، جہاں تصریح پائی وہاں صراحت سے تنبیہ کی، جہاں تصریح نہیں پائی وہاں جس طرح کی دلیل بھی اس انداز سے ترجمہ منعقد فرمایا ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہی علم صلاح کا داؤد زادری بن منذر قاضی ابو یوسف امام محمد کا مسلک، یہ حضرات کہتے ہیں ظہر کا وقت آخر مثل اول پر منتقل ہو جاتا ہے۔ حسن ابن زیاد یہی امام ابو حنیفہ سے نقل کیا، تہاری کہتے ہیں یہی ناقص، اور امام ابو حنیفہ ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب سایہ اقل من المثلین ہو جائے، اور مشہور قول پر فرماتے ہیں کہ ظہر کا اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہر شے کا سایہ مثلین ہو جائے، یہی امام ابو حنیفہ کا مشہور مسلک ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے اصحاب ابو یوسف محمد ظفر وغیرہ سب نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے، حتیٰ کی قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے ابو حنیفہ کی مخالفت اس لیے کی کہ ان کا قول آثار کے خلاف تھا۔ ابن منذر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے آثار کی اور جمہور امت کی مخالفت کی اور ان کے اصحاب نے ان کی مخالفت کی۔ صاحب خزانت الروایات نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ نے مثلین کے قول سے مثل واحد کے قول کی طرف رجوع فرمایا، اور یہ رجوع انہوں نے کئی کتابوں سے نقل کیا، جیسے کتاب الانیس، الجوہر المنیر، الصراط القویم، زیادات الحمدوانی، علام مسند شیبان۔ علامہ عابد ابن احمد سندی رحمت اللہ علیہ تو اس رجوع کے ثبوت کے قائل ہیں، کاش کی رجوع ثابت ہوتا۔ عبدالرزاق نے عطائی بن ابی رباح سے نقل کیا ہے لا تفریط فی الظہر حتی تدخل الشمس سکرتہ، اور طاووس سے نقل کیا ہے لا تفوت الظہر والعصر حتی اللیل، اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں جب وقت ظہر ختم ہو جائے گا متصلا اس کے امام بعد وقت عصر شروع ہو جائے گا، دونوں وقتوں میں نہ اشتراک ہے اور نہ فاصلہ، یعنی ایسا وقت جو مہمل ہو اور کسی بھی نماز کا وقت نہ ہو، اور بظاہر یہی امام بخاری کی رائے ہے، جیسا کہ ابھی میں نے حافظ کے حوالے سے نقل کیا اور اس کی تقریر وقت آخر ظہر کے وقت آخر کی وضاحت کرتے ہوئے کر دی ہے۔ لیکن ایک جماعت اشتراک کی اور دوسری جماعت فاصلہ کی قائل، پھر اس کے بعد جو لوگ اشتراک کے قائل ہیں ان میں اختلاف ہے کہ اشتراک کس جز میں پایا جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظہر کے وقت آخر میں مثل اول کے میں سے جب چار رکعت کے بقدر وقت رہ جائے تو وہ وقت مشترک ہے۔ مزنی اور ابن مبارک فرماتے ہیں عصر کے وقت اول میں اشتراک پایا جاتا ہے، ابن جریر نے یہ قول مالک سے نقل کیا، اور عطا کی رائے ہے کہ اول وقت عصر سے اسرار تک اشتراک ہے، اور طاووس کی رائے یہ دونوں نمازیں سارے وقت میں مشترک ہوتی ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت فاصلہ کی قائل ہے، پھر فاصلہ کے جو لوگ قائل ہیں اس میں تین قول ہیں۔ نمبر ایک، داؤد ظاہری اور ابو ثور کہتے ہیں مثل ثانی کے اول میں تھوڑا سا وقت محمل ہے، بعض لوگوں نے امام شافعی سے نقل کر یہ قول نقل کر دیا لیکن یہ صحیح نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مثل ثانی کے آخر میں تھوڑا سا وقت فاصلہ کا ہوتا ہے جو محمل ہوتا ہے، نہ ظہر کا وقت ہوتا ہے نہ عصر کا، یہ امام ابو حنیفہ کی ایک روایت. اور تیسرا قول یہ ہے کہ پورا مصر ثانی وقت محمل ہے، یہ اسد ابن عمر نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے، مگر یہ سارے اقوال مرجوح اور غیر ثابت ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے نہ تو فاصلے کے قائل نے اشتراک کے، جیسا کہ بار بار اس کی طرف تصریح و اشارہ بار بار اس کی تصریح اور اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا. جو لوگ مصر اول کے قائل ہیں ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی حدیث ہے، وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ، رواہ مسلم. اور امامت جبرائیل کی جتنی احادیث ہیں جن جن صحابہ سے منقول ہیں ساتھ اس کی کھلی ہوئی دلیل ہیں. اور جو لوگ مثلین کے قائل ہیں وہ ایسی روایات سے استدلال کرتے ہیں جو بیان مواقع سے تعلق نہیں رکھتی، جیسے سرخسی نے اور کرخی نے یہ کہہ دیا کہ حدیث شدت الحر من فہ جہنم دلیل ہے کہ مثل ثانی دور کا وقت ہے، کیونکہ وہاں مثل ثانی ہی میں شدت حر ہوتی ہے. یا اسی طرح سے ابراہیم عربی نے حدیث ابو ذر حتی ساوت ذل الطلول سے استدلال کر لیا، لیکن میں بتا چکا کہ یہ دب شاد ہے، معروف حتی رائنا فی الطلول ہے. اور اگر مساوات کا لفظ ثابت ہو تو اس سے مساوات فی الظہور ہے، نہ کہ مساوات فی المقدار. اور بعضوں نے ابن عمر کی اس حدیث سے جو تمثیل امم کے بعد میں وارد ہوئی ہے استدلال کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مثال دی اور اس امت کی، یہود ایسے ہیں جیسے کوئی کام کرنے کے لیے رکھا گیا اور نصف النہار تک کام کر کے چھوڑ دیا، اور یہود نصارہ ایسے ہیں جیسے کسی شخص کو کام کرنے کے لیے رکھا گیا اور اس نے عصر پر کام کو چھوڑ دیا. اور امت محمدیہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو عصر سے شام تک عمل کرنے کے لیے اجیر رکھا گیا اور جب اجر دیا گیا یہود و نصارہ کو ایک ایک اجر ملا اور امت محمدیہ کو دگنا. اس پر یہود نصارہ نے اعتراض کیا، مالنا اکثر عملا و اقل عطا، ہمارا عمل زیادہ اور عطا ہماری کم، کیا بات ہے؟ اس سے صاف معلوم ہوتا کہ ظہر کا وقت عصر کے وقت سے زیادہ ہے. لیکن یہ سب احادیث بیان مواقع سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، بلکہ اوقات کے ضمنی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اہل میقات اور محققین نے تصریح کی ہے کہ زوال سے لے کر انتہائے مثل اول تک کا وقت، ابتدائے مثل ثانی سے لے کر غروب تک کے وقت سے زیادہ ہے. تو جمہور کے مسلک پر یہود و نصارہ کا اکثر عمل کہنا بالکل صاف بے غبار. مزید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اکثریت بیت بار اعمال مجھدہ شاقہ کے. نمبر تین، یہ بھی ممکن ہے کہ اس اکثریت کا تعلق یہود و نصارہ کے مجموعہ عمل سے ہو. اتنے سارے احتمالات پیدا ہو جانے کے بعد ایک غیر واضح چیز سے ایک واضح مسئلے پر استدلال کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قاعدہ ہے لا جال احتمال فرل استدلال، استدلال کرنا صحیح نہیں، یہ ایراد الشیء فی غیر موردہ کے بعد سے تعلق رکھتا. چلیے، یہ بات اور اس سے پہلے آج کے جتنے اخبار ہیں مجھے لکھ کے دینا، میں جو لکھ سکتا ہے وہ لکھ کے دو، کوئی خاص آدمی مراد نہیں ہے. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ سبعن و ثمانین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سات رکعت اور آٹھ رکعت یعنی زہر و عصر ایک ساتھ اور مغرب و عشاء ایک ساتھ ادا فرمائی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب یعنی سنن ترمذی میں جتنی احادیث ذکر کی ہیں وہ سب معمول بہا صرف قتل شارع، پھر رابعہ کی حدیث معمول بہانی اور دوسرے ابن عباس کی حدیث، لیکن دوسرے حضرات ان روایتوں کو بھی معمول بہی بتاتے ہیں. ابن قیم نے قتل شارع پر رابعہ کی حدیث کو تعزیر پر محمول کیا اور ابن عباس کی اس حدیث کے تو بہت سے معامل ہیں. نمبر ایک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث مقبول ہے جمع کے سبب المطر پر، اس پر یہ اشکال دیتا ہے کہ بعض روایات من غیر خوف ولا مطر وارد ہوا اور جمع عذر المطر کا مسئلہ مختلف کی رہا ہے. امام مالک شافعی احمد فرماتے ہیں مغرب عشاء کو بارش کی وجہ سے جمع کرنا جائز، اور شافعی نے زور و عصر کے جمع کرنے کو بھی جائز قرار دیا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ مسلسل بارش ہو رہی ہو اور مسجد میں جمع کیا جائے، وقت اول میں جمع کیا جائے. یہی امام احمد کی ایک روایت ہے. علامہ موفق رحمہ اللہ کی رائے ظہر و عصر کے مابین جمع نہیں کیا جائے گا. نمبر دو، بعض علماء فرماتے ہیں یہ جمال المرض، یہی امام احمد ابو سلیمان قاضی قاضی حسین کے شافعیہ کی رائے، اس پر بھی اشکال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو سب اسی مرض کے مریض ہوتے. اللہ کی کہا جائے حضور علیہ السلام اپنے مریض کے آپ کے اتباع میں لوگوں نے اقتدا کی، اللہ عالم. اور جمال عزیز مرض کا مسئلہ بھی مسئلہ اختلافیہ ہے جس کو آج کا بیان کیا جائے گا. نمبر تین، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جن ایک چوری تھا، امام نووی اس کو باطل قرار دیتے ہیں، لیکن محققین علماء کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے. بہت سے علماء جنہیں تین ہی پر محمول کرتے ہیں حدیث کے راوی. ابو شاہر تاجری کہتے ہیں ممکن ہے یہ دن ہے تین ہو اور یہی بات امام صحابی ابن ماجد امام الحر میں عبدالعباس کے قرطبی وغیرہ میں لکھی ہے. نمبر چار بات کہتی ہیں بارش ہو رہی ہوگی نماز ادا کر بادل کھلا معلوم ہوا عقل کا وقت آ گیا اور عقل پڑھ اس پر اتار لیے اس لیے تو بھی عقل مغربی حساب میں کیسے چل سکتی. نمبر پانچ بعض علماء اتار فرماتے ہیں ابھی مجھے کچھ پایا گیا وہ سفر کی وجہ سے جمع ہوا اور میرے حدیث میں ہے غیر سفر اس سے مراد سیر. یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے مطلب بیان کیا اس پر اس کا یہ اگر ایسا ہوتا تو سمان جمان سوان اور سمانیم کیوں ہوتا سفر کی وجہ سے اربان و خمسن ہوتا. نمبر چھ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ بالکل جمع اپنے ظاہر پر ہے اور واقعتاً مدینے میں جمع ہوا ہے اور اس کا مقصود تسہیل علی امت ہے. گاہے ایسا کر سکتے ہیں عادت نہ بنائی جائے. یہی محمد ابن سیرین ابن منذر اور شافعیہ کی جماعت کی رائے ہے. واللہ تعالی اعلم. قال یتعلم فی یا السفیانی کو جمع ہوگئی مطلب پر محمود کیا جس کے مطابق ابھی تفریح آ چکی. ابن منذر اور ابن عبد البر نے ابن امام مالک سے نقل فرمایا ہے اور حسن ابن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مختصر مدنی فرماتے ہیں جب ہر شے کا سایہ اس کے مصر سے قدر زیادہ ہو جائے تو وقت عقل داخل ہوگا. یہ قول دار ذاتی اور اس طور سے منقول. پھر اس کے بعد اختلاف بعض کہتے ہیں پہلا اور دوسرا قول ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں. جس نے یہ کہہ دیا کہ تھوڑا زیادہ ہو جائے اس کی مراد یہ ہے کہ مثل ثانی کا تحقق ہو جائے, اور بعضوں نے کہا ہے یہ دونوں الگ الگ دو قول ہیں. یہی دن مجھے اور انہیں عبد البر کی رائے ہے. ایک تیسری جماعت بھی کہتی ہے کہ عصر و ظہر میں ظہر و عصر میں اشتراق پایا جاتا ہے. پھر آیا کتنا اشتراق پایا جاتا ہے اس میں اختلاف. ایک قول یہ کہ چار رکعت کے بقدر, پھر آگے اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ اشتراق کہاں پر پایا جاتا ہے. امام مالک